सब में भगवान है। गीता माया सर्वभूतस्थम आत्मानम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है और सबको मेरे में देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे दृश्य वो अदृश्य नहीं होता, मानो प्राप्ति हो जाती है। तो जो सनातन सिद्धांत को मानने वाले सत्संगी है, सब जगह परमात्मा व्यापक ये तो मानते ही है। आर्य समाज भी मानते हैं, बहुत सी संप्रदाय सब जगह परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा सब में परिपूर्ण सब मानते हैं। उसी को अपने स्वीकार करना है, कोई नई बात कुछ नहीं, सब जगह परमात्मा ही सब है। और ये बात भी शास्त्र में आती है कि परमात्मा के किसी एक देश में प्रकृति है और प्रकृति के किसी एक देश में संसार है। तो परमात्मा में संसार है, जिस तरह से आकाश में तारा हो इस तरह परमात्मा में संसार है। अनंत संसार परमात्मा में कैसे है कि जैसे आकाश में तारा, मगर परमात्मा की तो सीमा ही अनंत अपार है और संसार थोड़ा सीमित है। तो संसार में परमात्मा परिपूर्ण है और परमात्मा में संसार परिपूर्ण है, मानो है। परमात्मा तो व्यापक सर्वथा है, परंतु संसार है वो परमात्मा में ही है। परमात्मा छोड़ कहा जाएगा? तो परमात्मा में संसार है, परमात्मा संसार में है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है और सर्वंच मई पश्यति और सब संसार को मेरे में देखता है। तो अनंत ब्रह्मांड भी भगवान के रोम रोम प्रतिराजी कोट कोट ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड भगवान ने एक रूप में है। एक गुह में है तो भगवान कितने बड़े हुए, और भगवान सभी व्यापक है। कितना बढ़िया श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येकत्वमासतः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो कितनी बढ़िया बात है। तो केवल ये धारण कर लें, खूब मन में जचा लें कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान समान रूप से है, केवल ये स्वीकार कर लें, इस बात को दृढ़ता से मान लें कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है और परमात्मा में किसी देश में संसार है। शास्त्र में आता है घट निर्माण शक्ति स्निग्ध वृत्ति वर्तते, घड़ा मिट्टी से बनता है, मन घड़ा बनाने की मिट्टी सब पृथ्वी नहीं है, वो चिकनी मिट्टी बहुत कम जगह है, तो घड़ा बनाने की शक्ति वह सब जगह नहीं है, पृथ्वी में भी किसी की जगह है, ऐसे प्रकृति में किसी की जगह संसार है, तो संसार बहुत छोटा हुआ। प्रकृति की बात बताई कि प्रकृति सब जगह सृष्टि नहीं है, प्रकृति में कहीं कहीं सृष्टि बढ़ाने की शक्ति है, सब प्रकृति में सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं, जैसे पृथ्वी में किसी जगह ही घड़ा बनाने की शक्ति है, अभी बाड़ू में घड़ा नहीं बना सकते, पृथ्वी से बनता घड़ा, मैं पृथ्वी में सब जगह घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है, इस तरह से प्रकृति में भी किसी जगह ये संसार है, संसार बढ़ना की शक्ति सब पृथ्वी में सब प्रकृति में नहीं है, तो संसार तो बहुत छोटा हुआ, परमात्मा सब बड़े हुए, तो परमात्मा में संसार है और संसार में भी परमात्मा परिपूर्ण, जैसे बादल होते हैं वो आकाश में होते हैं, बोले आकाश में छोटे देश में सब आकाश में बादल थोड़ी है, आकाश सब आकाश में बदल नहीं, बदल तो कितने ही हो, बोले वर्षा बरसते एक जगह बरसती है 100-200 कोष में, तो 100-200-500 कोष में हो जाए तो भी आकाश तो बाकी रहता है, तो आकाश में किसी देश में ही बदल होते हैं, सब देश में नहीं होते, परंतु बदलों में सब में आकाश है, कौन सा ऐसा बदल है जिसमें आकाश ना हो, ऐसे अनंत सृष्टि में परमात्मा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और परमात्मा में सबका सब संसार परमात्मा अंतर्गत है, अनंत संसार परमात्मा का अंतर्गत है, या परमात्मा असीम है, जैसे आकाश बदल एक देश में है, परंतु आकाश एक देश में नहीं है, परंतु जहां जहां बदल है वहां भी आकाश है, ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है, जो आप मान लो तो निहाल हो जाओ। प्रहलाद जी में क्या अधिकता थी, यही बात थी प्रहलाद जी में, प्रहलाद जी कहते सब जगह है, तो मैं मोह में खड़ग खंभे में या खड़ग में भी है, तुम्हारे में हमारे में सब जगह है, ये तो बात थी, ये अटकल है, एक युक्ति है, एक उपाय है, और प्रहलाद जी ने काम में लिया है, फायदा हुआ है, तो इसको हम ले तो क्या बाधा लगती है इसमें, केवल आपको मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, इसके सिवाय क्या परिश्रम पड़ता है, घर में बैठ विचार कर ले, व्यापक शब्द भगवान का है भाई, जैसे तिलों में तेल है, सरसों में तेल है, जैसे मेहंदी में लाली है, ऐसे सब में परमात्मा है, ये तो तुच्छ है, छोटी छोटी चीज है, परमात्मा सब में है, ठहर करके परमात्मा ही है सब जगह। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो मेरे से पूछा कि आप कहते थे कि मैं सुगमता से बता दूंगा, तो इसमें क्या कठिनता है बताओ, और शास्त्रों की बात है, मेरी बात तो है नहीं, कोई मेरी व्यक्ति है, ये शास्त्रों की बात है, लक्ष्य है कि सब में परमात्मा है, ऐसा परमात्मा अंतर्गत है, अब इसको स्वीकार करना आपकी बात की बात है, आप स्वीकार करें न करें। उपाय बताने के बताए कि मैं उपाय बहुत सुंदरता से बता दूंगा, और भी कई तरह की युक्तियां हैं, परंतु सब साफ सीधी बात है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते मैं राम राम करता हूँ, तो राम राम राम राम राम राम राम राम, तो मन से आकाश में राम राम लिखता हूँ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब जगह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अनंत ब्रह्मांड से अंतर्गत हुआ आकाश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वो तो ये बात कहते थे, मेरे ऐसे मन में झस गई है कि आदमी मैंने देखा कि ये कोई खड़ा खोद रहा है, कोई मिट्टी खोद रहा है लेने के लिए, तो मिट्टी के कण कण में राम राम ही है, कण कण एक एक राम राम खोदता जो मिट्टी में राम राम राम राम राम राम है, ऐसा दिखा गया मिट्टी खोद रही हुए कण कण में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो एक कठिन बात है, अब करना नहीं चाहो तो मर्जी आपकी है, पर सुगम बात है कि नहीं? अरे बात सच्ची है ही, आप सब सुनते हो, कोई नई बात है नहीं, कोई नई बात नहीं है, सदा की है। तो मानना शुरू कर दो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब जगह परिपूर्ण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संध्या करो, गायत्री करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन करते हुए सब जगह है, कीर्तन की ध्वनि सब जगह जा रही है, राम राम राम राम। जैसे पानी भरा हुआ हो उस जगह ऐसे एक थपटी मार रही हो तो तरंग उठती है, तो तरंग सब पानी जहां तक पहुंच जाएगी, पहले बड़ी तरंग छोटे छोटी छोटी छोटी होती होती बहुत बारीक थे किनारे तक पहुंच गई। ऐसे राम कहते ही आपको भाव सब पहुंचेगा, राम जी तक पहुंचेगा, राम जी तो यही अपने ही सब जी राम जी है। अगर आप ये ध्यान दें तो कितनी सुगम बात है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसी बात बताई मैंने, हरे मानो संसार नहीं है, हरे राम संसार है, हरे कहते संसार नहीं, क्योंकि संसार तो उत्पन्न होना स्वर्ण नहीं है, संसार में नहीं मुख्य है। खूब ध्यान दे बात में, है मुख्य है क्या संसार में? ये संसार है, ये अपने जीते बैठे हैं, 100 वर्ष पहले अपने जो कोई था, और 100 वर्ष के बाद अपने जो कोई रहेगा, संसार ऐसा ही है, उस पर में तो किसी की नहीं है, तो नहीं पड़ा ही मुख्य हुआ ना, संसार का तो नहीं पढ़ाई मुख्य हुआ, परमात्मा का है पढ़ाई मुख्य हुआ। तो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो हरे कहते ही संसार का भाव हरा गया, संसार हरा गया, राम और कृष्ण कहते ही है हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जोर है, देखो वास्तव में क्या है कि हम तत्परता से उस वो जपते नहीं, उसकी प्राप्ति चाहते नहीं। अगर उसकी प्राप्ति चाहे तो ये कितनी सुगम बात है। अब तो कठिन कठिन क्या है, यही कहोगे हम भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हैं कि आप वो गर्ज नहीं है। गाड़ी पर चढ़ना है, 1 बजे समय है, भूल जाओगे, नींद भली हो जाएगी। कि उस चढ़ने जाना है, ऐसे परमात्मा को पाना है, अगर आपकी रुचि है तो कृपा नाथ कृपा करो, राम राम राम राम करो, हरे राम हरे राम राम राम, हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप 1-2 दिन करके देखो, बहुत जल्दी असर पड़ता है इसका। ऐसी बात नहीं है कोई करते रहो, हानि तो कोई है नहीं। आप बताओ इसमें नुकसान क्या है। उन तरफ सोचो कि ऐसा अगर हम भजन करें तो नुकसान क्या होगा, बता दो, कोई बताओ। ये नुकसान हो गया तो फिर उसका विचार करें। भाई बहन वो कोई भी ऐसा हम सोचे तो नुकसान क्या होगा, होगा तो फायदा ही फायदा केवल होगा, नुकसान है ही नहीं। कितनी सीधी बात है। हरे राम करो, राम राम करो, नारायण नारायण, नाम आपके जो अच्छा लगे, जिस नाम में आपकी रुचि है, जिसमें आपको प्रेम आता है, ये नाम अच्छा, उसी नाम। नाम कोई आग्रह नहीं हमारा, ये नाम का आग्रह संप्रदाय में होता है। संप्रदाय में लगे ओम नाम लेंगे, आज समझ हम ओम ओम करेंगे, ओम ओम करो। राम सुने के हम तो राम राम करेगा, राम राम करो। कोई आग्रह नहीं, कोई करो, पर सब जगह है। ये बात भी आप मानते हो, आपको जिस बहन को जिस भाई को जो नाम प्यारा लगे उसी नाम से जपते रहो, और सब जगह है। राम राम राम राम राम राम राम राम, नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। ठीक है ना। अब कठिन तो बोलो भाई, किसी कठिनता आती द्वारा। अच्छा कठिनता नहीं, सुगमता है तो आप कर सकते हो कि नहीं। कोई भाई कह रहे हम तो कर सकते नहीं, बताओ कोई उठाओ खड़ा हो जाए, अब नहीं कर सकते, तो कर भी सकते हैं, सुगम ही है। दो बात, और तीसरी बात, इनके से कल्याण हो जाएगा। एक जस्ती एक ने आपके आपके खुद गए। तीन बात, शास्त्रीय बात है, विश्वास की बात है, इससे कल्याण हो जाएगा। और क्या होगा तो इससे कल्याण नहीं होते क्या होगा, कोई अनर्थ हो जाएगा, कोई पाप हो जाएगा, कोई घर्क हो जाएंगे, क्या कठिनता आ जाएगी, क्या दरिद्रता आ जाएगी, क्या रोटी नहीं मिलेगी, क्या पानी नहीं मिलेगा, क्या कपड़ा नहीं मिलेगा, क्या रहने को जगह नहीं मिलेगी, क्या नुकसान होगा। कह दो कोई नुकसान, ये नुकसान है बताओ। अब करना आप चाहो ही नहीं तो क्या करें। मैं समझता हूँ एक बात आती है, याद नहीं रहता, तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, चलते मिनट दो दो मिनट में, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, कहते हो तो भगवान की कृपा से भूल मिट जाएगी। भगवान से मददगार है, संत से मददगार है, धर्म से मददगार है, शास्त्र से मददगार है, कोई भी बढ़िया चीज कौन सी मदद करने वाली नहीं है बताओ। जितने संत हो गए, जितने संत है, जितने संत हो गए, कोई इसमें इनकार करेगा? नामों में पक्षपात कर सकते हैं, पर इसके इनकार कोई नहीं करेगा। तो सब हमारे पक्ष में संत, एहसास भी निषेध नहीं करता कि नाम करने में नुकसान हो जाएगा। शास्त्रों को कहता सुना है आपने, तो शास्त्र भी इसी कहता है, और सज्जन ने किया है, करने से लाभ हुआ है, ये बात भी हम सुनते हैं, मेरा भाई है कृष्ण बोला नरसी है प्राप्ति हुई है। हमारे बड़े बड़े महात्मा पुरुष हुए हैं संप्रदायों का, रामानुजाचार्य श्री पल्लवाचार्य श्री रामदास जी महाराज श्री हरिमदास जी महाराज ये सब हुए हैं, नाम जब किया है जब करके देखा है। भगवान शंकर तुम पुन राम नाम दिन राती सादर जगो अनंग अराती। भगवान शंकर रात्रि दिन जपते हैं, इतनी बड़ी चीज हमारे को मिल जाए कितनी विचित्र बात है आप सोचते हैं। भगवान शंकर का इष्ट वो हमारे को मिल जाए, कहाँ कलयुग जीव हमारे कहाँ हमारा महादेव। हाँ बोलो। जरूर शब्द नहीं पूरी भाई। अरे गांधी जी ने ये कहा कि राम नाम सब काम होता है, मेरे अर्थ गीता के शरण जाता हूँ राम नाम से होता है। जो शास्त्रों को इतना नहीं मानते वो महाभारत को मानते ही नहीं कि झूठी है, वे भी राम नाम से लाभ लेते हैं, अपने तो कहीं दूसरा नहीं मानते शास्त्र आदि को, तो उनसे तो आस्तिकता अपनी अधिक है। नहीं होने संदेह आपके हो तो किस बात को लेकर होता है वो संदेह बताओ, खूब खुल कर बताओ संदेह किस बात को लेकर होता है, इसे पूरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। संदेह नहीं है, संदेह तो नहीं है, लेकिन एक अविश्वास की जो रेखा मन में आती है, जो एक अविश्वास की जो रेखा आती है मन में, उसको लेकर कह रहे हैं जो विश्वास की थोड़ी कमी है वो राम नाम से पूरी हो जाएगी। नहीं है राम नाम से सब पूरी हो जाएगी, पूरा समझने हो। बोलो क्या कहते हैं पूरी घास, क्या कमी क्या पूर्ति क्या कहते हैं आप मनमोहन जी आप सुनो। वासुदेव सर्वम की कमी है, वासुदेव सर्वम। अच्छा वासुदेव सर्व करो, वासुदेव वासुदेव करो, वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व नहीं करो। राम नाम छोड़ दे जो जब राम नाम भाई शरण नाम ले कुछ हो नहीं ना, सब नाम ले लो एक साथ में। आपको जो नाम बढ़िया दे वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व यू करो। मैं तो ये है कि वासुदेव सर्व जो है वो होने के लिए हमें राम नाम जपना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। वासुदेव सर्व हो जाए तो वासुदेव सर्व में शुरू कर दो अपना, क्यों राम नाम बयान हुआ है तो वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व प्रभु वासुदेव सर्व वासुदेव वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव ये तो ठीक है ना, ये करो। अच्छा इसमें बयान क्या हुआ, अब शरण नाम ले सको आप एक साथ में। रुचि का नाम है ना, आपके अंदर रुचि होनी चाहिए। देखो नाम और नाम ही नाराज नहीं होते, नाम राम राम नाराज मेरे को नहीं लिया नाराज नहीं हो गए, साफ पक्की बात है सच्ची बात। वो नाराज हो गए तो मेरे अर्पण कर देना, कि नाराज हो तो दंड दो भगवान स्वामी जी को, आप भरी हो जाओ। देखो विधि बताऊं, वासुदेव सर्व सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्व वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्व सर्वम सर्वम वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव क्या बाकी रहेगा बताओ, आप कोई बताओ भाई। वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव अरे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम कोई माम प्रसिद्ध से वो हो गया जो श्लोक मैंने कहा माम प्रसिद्ध सर्वत्र सर्व से मई पश्यति वो तो होगी कि नहीं। सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सब में है और सब वासुदेव में है। जो मेरे बात की कोई हुई की दूरी बताओ, जो आज प्रकरण छेड़ा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र पश्यति। विधि बहुत बढ़िया है, मैं जो विधि कही ना बहुत बढ़िया है। वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव अरे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव। कभी सर्वम पहले कभी वासुदेव पहले, दो चार वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। लोग पागल कहेंगे और क्या कहेंगे, क्या पागल हो गया, माथा खराब हो गया और क्या कर सकते, और क्या हानि होगी बताओ। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। तुमने गो माम पश्य सर्व सर्व से मुश्य वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव। क्या बाकी आपकी जस्ती है कि नहीं, आप बताओ खुद, आपकी जसने से हुआ ना काम तो जस्ती है, अरे कर सकते हो, अरे फल जरूर लाभ होगा। तीन बात मैं कहता हूँ, मैं तुम मन स्वीकार करा दूंगा। मैं कभी कभी कहता हूँ अभिमान में आकर के आप, और ये कठिन कठिनता नहीं है इसमें, और फायदा जरूर होगा। विचार बात है, शास्त्रीय बात है, गीता का खास सिद्धांत, खास गीता का वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। जितने महात्मा तत्व की है, जीवन मुक्त है, कर्मयोगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, सबसे श्रेष्ठ बताया भगवान, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इतना ऊंचा दर्जा कहती बात बढ़िया, ठीक है ना। कोई भाई के किसी मन जस जाए पागल हो जाओ, राम राम राम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव। कितनी सुगम बात ध्यान से नाम से पढ़ने में बद आती है, इसमें ध्यान में बद नहीं आती। सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। मन में कोई आवे तो वासुदेव, गाय आ गई वासुदेव, नदी आ गई वासुदेव, पर्वत आ गए नदी आ गया, गधा याद आ गया वासुदेव, सूअर आ गया वासुदेव, मेला याद आ गया वासुदेव, पेशाब याद आ गया वासुदेव, मरा हुआ मरा मुर्दा याद आया वासुदेव वासुदेव वासुदेव, दुर्गंध आ गई वासुदेव, सुगंध आ गई वासुदेव। बोलो, भगवान सब कुछ। हाँ, और वासुदेव क्या अर्थ है, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसमस्यति कोई तो हुआ शब्द दूजे हुए, मतलब तो योग यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसमस्यति पश्यति। जो भाई बहन जिस नाम में विश्वास रखे श्रद्धा है उसी नाम से ये भाव ये ले लो कि सब में परमात्मा है, परमात्मा सब में, सब में परमात्मा। यो माम पश्यति सर्वत्र श्लोक यो ही बोले, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वत्र मयि पश्यति ओ माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्व माम पश्यति सर्वत्र पश्यति सर्वं च मयि पश्यति। तब सुगम लगे, बढ़िया लगे, जो लो कितनी सुगम बात है। कल आज बात चली थी नहीं स्वामी जी, आप कह गए हमें सुगम बता देंगे, आज ही बात चली थी आज ही दोपहर में। हाँ बताओ, अब कठिन क्या है, कोई बताओ कि ये कठिनता है, ये कठिन पड़े हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, नाथ भूलू नहीं, भूलू नहीं कह दू, भूलू नहीं भाई यही भजन है, हे नाथ भूलू ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, सुना दे भाई भूलू नहीं नाथ नाथ और पग गा दो पश करो कीर्तन। इस बात में संदेह भी नहीं है और पूर्णता भी नहीं है और कोई कमी भी देखती नहीं करें क्या ये इस बात में संदेह भी नहीं है, पर अनुभव भी नहीं है पूर्णता का, अनुभव नहीं, अनुभव नहीं हो तो ऐसे अनुभव नहीं मैं हानि हो तो मन दे देगी वो हमारे पास है, अनुभव नहीं होने, अनुभव नहीं है इस बात तो करते हैं, अनुभव है तो करने की जरूरत क्या, अनुभव हो जाए तो फिर सपने की जरूरत क्या है, अनुभव होने के लिए तो है सब है हो जाएगा। तो अब पहले मान लो अभी कोई ए बी सी डी लिखे है सीखना हो ए भी ए है यार, तो मानना ही पड़ेगा उपाय है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 24 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।